sekundę temu. No, 3 sekundy. No dobra, 20 sekund temu minęła 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Karina, dzień dobry, a gdy na budziku 4 po 4, a to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Wojtek Mazolewski, Piotr Zioła, Kolor Czerwieni. Just not. dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone, krzyków nie ma już. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny Wojtek Mazalewski, Piotr Zioła i Kolor Czerwieni, nasza piosenka dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30, a tymczasem na budziku 8.30 po czwartej. rośnie. Niech patrzą na budziki i cały las nie wzdycha. To wszystko, na co mogłoby mnie stać. Ale nawet wtedy Kalina i 12 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie i smsowo, a będziemy przeciągać w nieskończoność. Przypomnijmy, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze najszybciej, najprościej, tak mi się przynajmniej wydaje, 71335 smsowo. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. 16 po czwartej. No już po wszystkiemu pozamiatane. Kawowa maszyna odpalona, więc i ja wraz z nią grzeję się w tę środę, która za chwilę minie. Środa minie, tydzień zginie, to pan Andrzej z Wojciechowa. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I wczoraj też taki sygnał właśnie związany z Wojciechowem, z okolicami. Bardzo pięknie dziękujemy za te sygnały. Również, które napływają w ciągu dnia już po audycji do budzika. A zatem pan Andrzej jako pierwszy dziś SMS-owa. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Karol, licealista. Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. Z mądrością ludową dziś zapowiada środę pan Karol, licealista, i też z mrozem, no z przymrozkami, ale w każdym razie dotykające to zawodowego kierowcę, który to patelnią posuwa w okolicach Chropczyc. Pan Tomek zgłosił się jako pierwszy, informuje, że żwir przykleił się do paki. Przykleił. Zmroziło około minus 3, a w najcieplejszym miejscu trasy około zera. Szerokości i przyczepności życzymy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Trzy sygnały na teraz. Ciąg dalszy, oczywiście mile widziane, nie tylko te krajowe, ale także zagraniczne. Podglądam, no już się pojawiają i zagraniczne również, więc będziemy sięgać po nie, czerpać z wielką radością i sprawdzać listę o budzności. 17 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. Możemy to naprawić, co umarło między nami. Powiedz, czy otworzysz te drzwi, do których pukam dziś. Nie było mnie latami. O, nie wierzysz już nikomu. W mym domu. Powiedz, co zrobiłeś, co ciebie opętało, że zabiłeś wierność mą. Powiedz, czemu nocą ja sama płaczę w kołdrę, gdy dzieci nasze śpią. A mogłeś mieć swój diament. Przysięgę jak sakrament. Stanęliśmy przed ołtarzem, zapatrzeni w nasze twarze. Oszukałem cię, oszukałeś mnie. Ty nie ufasz już nikomu. Ja zdradzałem pokryjomu. Przestaliśmy razem być. Powiedz, czy tego chciałeś? Błąkać się po lądach mroku, złego ducha czuć. Powiedz, czy twoja mądrość drogowskazem moim może być do końca już. O, wybaczać nie jest łatwo. O, lecz miłość niesie światło. Stańmy więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Tak jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś, la la la la la. Stańmy więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś, la la la la la la. Stanie więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawię mnie, nie zostawię mnie. Tak jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś, la la la. O, to właśnie. To takie życzenie na dzień dobry. Niech się wszystko uda dziś. Dziś Alberta, Dymitra, Idalii, Leopolda i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16, a dzień potrwa już niecałe 9 godzin. Przed nami 15 listopada, dziś środa, a na budziku prawie 22 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Dziki, dziki. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Obyśmy radę dali, dadi radę. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia, a innymi słowy, tak już oficjalnie nazywa się to... Budzikowe kalendarium. A bardzo pięknie dziękuję panu za podpowiedź. Sprawdzamy, co wydarzyło się 15 listopada. W 1820 roku zmarł święty Albert Wielki, niemiecki filozof, teolog i przyrodnik, doktor Kościoła. Jako jeden z pierwszych w Europie dostrzegł znaczenie grecko-arabskiej myśli filozoficznej dla chrześcijaństwa. Głosił też odrębność metody teologii od metody nauk przyrodniczych oraz inny charakter prawd wiary, prawd naukowych. Był nauczycielem świętego Tomasza z Akwinu. Zmarł w 1280 roku, a więc dziś 737 rocznica śmierci świętego Alberta Wielkiego. W 1874 roku urodził się Knochschacht August Strindberg, duński fizjolog, prowadził badania nad krążeniem krwi, odkrył zależność produkcji energii od ilości pochłanianego przez organizm tlenu. Wynalazł tak zwany spirometr Krolla, aparat do mierzenia ilości pochłanianego w płucach tlenu. Jest to laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1920 roku za odkrycie regulacyjnego mechanizmu naczyń włosowatych. Zmarł w 1949 roku. No i jeszcze jedna data, w 1907 urodził się Edward Marczewski, matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmował się topologią, teorią miary oraz teorią mnogości. Również algebrą, jest twórcą wrocławskiej szkoły algebraicznej. Profesor Marczewski zmarł w 1976 roku. Dziś 110. rocznica jego urodzin. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, ja również tego muzycznego za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej pan od muzyki z piosenką. Nieprzemakalni. Niegroźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. No, że nieprzemakalni to wiemy, ale że pan synoptyk, należałoby zapytać, czy pan synoptyk jest normalny. W pierwszym zdaniu prognozy pogody, uwaga, napływa, to nie żaden żart, chociaż ja wiem, napływa bardzo ciepła masa powietrza polarno-morskiego. Może mu się coś wykoprytnęło w tym pierwszym zdaniu, ale tak czy inaczej nie, nawet nie z północy, a z zachodu napływa ciepła masa powietrza polarnomorskiego. Rzut oka na Europę. Europa Północna oraz Półwysep Apeniński pod wpływem niżów wraz z układami frontów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozległy wyż rozciągający się od Zatoki Biskajskiej przez Czechy po Ukrainę. Rano, uwaga, u nas mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a więc uważajmy na drogach. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. W Karpatach miejscami możliwe rozpogodzenia. Im bardziej na południe, tym więcej słońca. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo. Możliwe deszcz i mrzawka. O śniegu, nic o deszczu ze śniegiem. Wczoraj pan synoptyk straszył. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i się poprawił pan synoptyk z wczorajszych tam 2 czy 3 stopni. Dziś już mamy od 4 na Lubelszczyźnie. W większości regionów, w tym w centrum kraju 5 stopni, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 8, lokalnie do 10. A teraz za oknami się bawi pan synoptyk tą temperaturą. W poniedziałek było plus 3, wczoraj 6, dzisiaj znowu też tak coś jakby koło 3, 4, 5, no może 6, jakby się dobrze przyjrzeć. No ciekawe co jutro. Będziemy jeszcze raz zaglądać do pana synoptyka, tak powiedzmy za pół godziny. To tyle o pogodzie, a teraz jeśli chodzi o muzykę, w naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. No ciekawi jesteśmy państwa odpowiedzi, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. przyznam szczerze, że są pierwsze odpowiedzi, bo do odważnych świat należy. 71335 odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, szansa jeszcze jest, bo ponad 7 minut na to, by odszyfrować. Cóż to takiego po pierwszej nutce? Cóż można powiedzieć? No nie za wiele. Coś można, ale właśnie gdy przypasujemy do drugiego i do trzeciego nagrania, a zatem pierwsze z drugim, drugie z trzecim i pierwsze z trzecim, to może jednak coś wyjść takiego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. 71335, szukamy mianownika, wspólnika, spalnika. Państwo wczoraj świetnie kombinowali, przedwczoraj było super, więc dziś też myślę, że i frekwencyjnie, i no, podchodząc do tego śmiertelnie poważnie też, jednak z takim nastawieniem, że to rozgrzewka szarych muzycznych komórek wszystkim nam będzie służyć. Tego życzę. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 23 minuty piąta. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Bardzo proszę. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda raz. Była zmyła nie w środku, a na końcu, bo między innymi pan Maciek z Libiąża trafiał. Najpierw V, Farius Monks z Kasią Stankiewicz, później WW, więc trzecia piosenka też będzie na V. No i wyszło, jak wyszło. Trzecia nutka na literę H, samo H, to pan Maciek z Libiąża. Świetnie próbował. Zdaje się, że po drugiej nutce, już tak aż co do sekundy, nie sprawdzałem kiedy to. No ale świetnie dziś samego rana też pan Krzysztof. Dziś trzy piosenki łączą marzenia i zmiana. Jakby nie było smutny, bo tak podpisał się pan Krzysztof z Wrocławia. Piękne, pełne zachmurzenie i piątka na termometrze. To na dzień dobry od pana Krzysztofa. Takie marzenia i zmiana. No, w naszym kiedyś budzikowym alfabecie, teraz piosenkach trzy na raz. Blisko, blisko, ciepło. Pan Filip jako pierwszy świetnie odpowiedział, że dziś w sam środek i moja odpowiedź to środek. No i tak właśnie. I pan Paweł próbował też wspólnego mianownika środek do środka myśli, do środka tygodnia, środa, to raczej Wigilia Piątku Piątko, to może już prawie weekend. Pan Paweł tak kombinował. No i jeszcze jedna odpowiedź bez podpisu. Czy to środek w środę właśnie? Fantastyczne odpowiedzi, pięknie dziękuję. Rzeczywiście w środku myśli Kasia Stankiewicz, w środku WW z utworem Środa i na koniec w naszym cyklu trzy na raz jako trzecie nagranie Hej, kto tam, kto jest w środku. To tak się jakoś ułożyło, że może to właśnie dziś tenże środek. Pięknie Państwu dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Jeszcze prośba przed sprawdzeniem listy obecności, może by tak organka zaprezentować z listy przebojów, wspominając także ten jego dobry czas na liście, na szczycie listy przebojów. 4:44:44, przyznam szczerze, bijąc się w piersi, dziś nie zdążyliśmy. pan Adam z Jeżowej podczas nocnej zmiany jeszcze przed fajrantem. Gorąco pozdrawia pan Mateusz ze Śmieszkowa. Wita wszystkich i pozdrawia. Nie udało się w trzech szybkich, ale udało się właśnie teraz przy sprawdzaniu listy obecności. Z Pszczyny pan Tomek pozdrawia nocnych Marków i Tomków również. Pan Adam z małżonką przy porannym budziku. Kłaniamy się nisko. Zachmurzone niebo i całe trójka z plusem, całe trzy z plus. Za ciepło. Podkreśla to pani Beata z za ciepłego Elbląga. Ciągle mnie to dziwi, gdzie ta granica jest, że to takie optimum. No ale może doczekamy, bo przecież jeszcze jesieni troszkę zostało, tym bardziej zima przed nami. Patorniczy pan Łukasz życzy miłego dnia. Dziś nie start o 4:44. Pierwszy raz w tym tygodniu. Dziś start o 5:26. No to przy muzycznym kalendarzu myślę, że też będzie przyjemnie. W Staszowie dziś kierowcy będą skrobać szyby minus chi i szać. To od pana Andrzeja z nastawieniem, to już zdaje się niedługo chyba też z takim podlodowcowym łowieniem wędkarskim. Pan Szymon dziś o tym, że w Słubicach lekkie zachmurzenie. U nas na Kaszubie wciąż plucha. Można by tak poprosić pana synoptyka jakąś milszą przepowiednię. To od pana Wincentego. Będziemy się starać, jeszcze zastukamy do niego za jakiś kwadrans. Pan Mateusz z Kielc informuje, że o tym no wie jak w Kieleckim i minus jeden. Pan Andrzej z Grodu Kraka z miasta Smoka Wawelskiego też minus jedynkę daje. Stare Pole, stacja Stare Pole na Nasłuchu, to od pana Darka w robocie jeszcze. Na dzień dobry 2 stopnie powyżej zera z Trzcińska, to od pana Karola sygnał poranny i jeszcze zaspany pan Antoni też jest z nami. A, jeszcze przed chwileczką wpadło od pana Zbyszka też Bielsko-Biała z podziękowaniami za Wagla. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za te sygnały porannej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Środa przed nami, mam nadzieję, tak jak życzyliśmy z solenizantom, jubilatom prawie godzinę temu, żeby to był przyjemny dzień, żebyśmy dali radę. No to teraz pani Stanisława Celińska. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się, już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw. Nie będzie źle. Środa. No to już tydzień z Górki. Z pozdrowieniami z Wiednia. To od pana Daniela. Pięknie dziękujemy. Z Górki także mamy lato i ta jesień w Al-Dżubali nad Zatoką Perską. 17 stopni przed godziną 7. Taki mały piątek. No ale w ciągu dnia temperatura schodzi poniżej 30 stopni. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. Pan Marek informuje, że w Barcelonie teraz 6 stopni, no ale w ciągu dnia dobijemy do 16-17 i tak też będzie w ciągu najbliższych kilku dni, tak podglądam. No rzeczywiście weekend też tak 16-17 z większymi przejaśnieniami. Bratysława na słuchu i pan Janusz z gorącymi pozdrowieniami i z podpowiedziami muzycznymi, czym by tu jeszcze. Pan Sławek o tym, że w Lizbonie teraz plus 8. Bardzo dziękujemy. Lubliana na nasłuchu i pani Dominika, tam w Fahrenheitach liczone 38 stopni. Sygnał z Helsinek, Słomi Finland także, dwójeczka powyżej, lekkie zachmurzenie, to od pana Artura, no niemal codzienny, niezawodny sygnał właśnie z Finlandii. Sygnał od pani Ani także, Australia na nasłuchu, z pozdrowieniami ciepłymi z Perth, za oknem cieplutko, w pracy zimniutko. Ciekawe, no to pozdrawiamy szefów. Jeszcze gorące pozdrowienia od pani Ewy, gdzie już przed 8 27 stopni, niebo lekko zachmurzone. Piękna ta zima, podsumowuje pani Ewa. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie, a nie inne sygnały właśnie z tych, no i zmrożonych, przymrożonych także zakątków północnych i nie tylko, różnych zakątków świata, gdzie tylko państwo rozsiani. Bardzo dziękujemy, jeszcze będziemy podróżować w porannej audycji. Zawitamy za ocean, ale o tym będzie czas wspomnieć później. To Trójka, Polskie Radio, Piotr